PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pohon Hantu. Bengi iku aku karo kanca-kancaku ya iku Wawan, Rendi, Jito, lan Iril budal ning PS-an. Kira-kira jam 8 bengi. Sak pekane aku ning PS-an dadakno PS-e tutup amarga ana tanggane sing kapundhut. Akhire kanca-kancaku tajak dolen ning omahku amarga aku dhewean nang omah. Bapak lan ibuku lunga nang Gresik. Dan omahku konco-konco nyeritake hal-hal gaib. Pas gilirane Wawan cerita, moro-moro ana swara wong wadon ngguyu cekekean. Kabeh awakku merinding rasane kaku kaya ora kena diobati. Kanca-kanca goleki swara mau. Pas aku delok nang cendhela. Moro-moro aku diketoki wong wadon ayu. Nanging ning awake kebak getih. Wektu kanca-kanca delok wong wadon mau, wong wadon iku langsung mumbul dhuwur nganti tekan lapangan. Amarga penasaran aku ngajak kanca-kanca ndelok sejatiné sapa wong wadon mau. Satekane aku nang lapangan, aku ketemu wong wadon mau nang dhuwur wit srubin. Tapi aneh, wong wadon mau nang dhuwuré ana tampare kaya wong mari kendhat. Aku dadi merinding maneh. Amarga aku eling karo critane bapakku. Nak nang wit srubin, srubinan iku biyen ana wong kendhat. Terus baturku sing jenenge Wawan, amarga bocah kendel akhir wong wadon mau ditakoni karo Wawan. Sapa kowe? Wong wadon mau banjur nyaut. Aku Sutini. Aku mati nang kene perkara kendhat. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha apa aku makan materi aslan baturku? Wong wadon mau banjur jawab. Aku orang niat medeni awakmu. Cuma aku atene golek panggon anyar amarga wet-wet nuben iki wes arep diketoki. Amarga pengalamanku mau nganti saiki aku gak wani budal nang sawah liwat selubin-selubinan iku. Iki lho crito nyoto soko aku Ahmad soko Talun bersama tim Jimat-Jimat sajian malam Jumat hanya di Istana Radio. Lainnya itu di ruang.